Hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, Kabe yollarında kumlara batsam, ol cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni, ya Muhammed canım arzular seni.